تیر شولو علیم پدی باندی العمر و عمرنا فارسلنا کا دا بور پسی رو باسی نمونگا تولی گلی بیا تو پیغمبر شوی وما کنتا ساویین فی آل مدینہ او نوی تو حاضر و دیرا دا مدین والا و سخا آزر نازل التنوی دا مدین کی سر اکڑل قتال تنوی تطلو علیم آیاتنا چی تالوستل پدی باندی دا منگا آیاتنا چلتا دا مدین والا و خلقو نتاسز دا کڑی دا سیم خبرن دا چی شاگر دیری کڑی ولیکننا کننا مرسلی نصابت شودا کنا چی فارسلنا کا ولیکننا کننا مرسلین لیکن یو منگا مرسلین لیگون کی دا پیغمبرانو مرسلین و لیگون کی دا دغی آیاتو دا نظائرو وما کنتا بی جانبی تورے نویتو پا طرف دا تورو کم وقت کی ازنا دینا پا وقت داواز کولو دا منگا موسیٰ علیہ السلام تا انی ان اللہ آ کسی وقت کی خطن نوی ولیکن رحمتا من ربکا ولیکن علمنا کا رحمتا من ربکا لیکن منگے تعلیم دیل در کو چدا رحمت شیستا در اب دا طرفنا فریدر پیغمبر بسی لتنذر قوما لدیل پارا چتیر ورکدا سی قوم تا ما آتاهم من نذیر من قبلک چی نورا غلی دیتا دا نذیر فاعل لدا تارا پارا دا من پک زائل لتاکید دے سیر ورکا ان کے استان مخکیم لعلهم يتذكرون لدیل پارا چی دی نسیت واخلی ادن ورحمتا لعلهم يتذكرون من نذیر من قبلک لعلهم يتذكرون دا پیغمبر او دا وحی قرآن یا تورات یا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام یا نبی دا سے دو سیزون ہے دی چلے دے پوچھے سر خلق نصیت غستی شی تخویب دنیاوی ولولا ان تصیبہم مصیبتون ولی دا سنوا ان تصیبہم مصیبتون کرتے دریوی دیتا سو عذاب و مصیبتو پاغی وجبان دے چیز دی لاسنو مخیری گلی دی شرک اکڑے دے گناہون اکڑے دے کفر اکڑے دے چونکہ اکثر کارون پا لاس کی گنے ایدی ہم کنین انو خپیم ٹکنوے نظرون ہم سینو فَيَقُولُ رَبَّنَا نَذِيبَ وَيْلَوْ چَهَدَ مُنْغَ رَبَا لَوْلَا وَبَانَا دَحَلَّا وَلِتَارَ وَنَلِيغَ مُنْتَارَ نُورَ عَلِيْكَلِ مُنْتَارَ رَسُولًا رَسُول دا عقل دا تقادار چه و رسول دا راشی بغیر دا غین احکامات نمعلومی گی ذکر خدا خلق سوال کی فَنَتَّبِعَ آیَاتِكَ نَمُنْغ بَاسْتَارَ آیَاتُنُو تَابِدَارِ كَدِوَا معجزات چه دی کمرالی گلو دا پیغمبر پوساطت ناغا ومونگا منلو بیا بر عذاب اولو ونکونا من المومنین و شیب و مونگا من المومنین دا مومنانو نا پایت سچ دے پیغمبر راوڑی دی دا خود دی خبر کولے خفرم ما جاو ملحق و کلچراغ دی تا حقو دے مکی والو توم من عندنا آزمون دا طرفنا قالو دی ویلو لولا اوتیا مسلم اوتیا موسیٰ ولی ندے ورکڑی شوی دے نبی علیہ السلام لپشان داغی چھ موسیٰ علیہ السلام لسو ورکڑی شو سمت لب موسیٰ علیہ السلام لے کتاب پیر ورکڑو نہ دل دم دا کتاب پیر ورکڑی شی نہ لگ لگ قرآن والا ورکی ورتوی چی پاگے ایڑ میں کتاب موسیٰ علیہ السلام لے ورکڑو اگر کمتا تو من لو بانے کرو اولم یکفرو بما اوتیا موسیٰ من قبلو آئے دی کفر نو کڑے پائے کتاب چی موسیٰ علیہ السلام لا ورکڑے چو مخیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا قالو دیویلو سحران تظاہرا ہما سحران تظاہرا دا دوارا تورات و انجیل دا دوارا دروغ دی سحران دروغ دی تزارا چلی یو بل سر مدد کوی یو شانت خبر دی پکی وقالو دیوی لئینا بکل ان کافرون منگ پاری و بانی کبر کون کیو نا تورات منو انا قرآن منو قل ور توایا فاتو بی کتاب من عند اللہ روڑے یو کتاب دا اللہ را طرفنا هو آدم نو ما چې غډېر ذات والی د تورات او د قران نا اتبعو چې دې تابعداري وکماین کوندم سارقین که چرته تاسو رښتینی یې فایل لم یستجیبو لکا کدیستا قبولتیا کدیستا قبولتیا او نکړلا فعلم نو پوښا انما یتبعونا واهم چې دې تابعداري د خپل خواهشاتو کې ومن ادولو سوک ډېر لوی ګمرا یعنی نشته ګمرا استفام انکاری لا ادول ممن اتبا هواه بغیر هدن ممن داغا چانا چه تابداری کی ده خواهشو بغیر هدن بغیر ده ادایت نامن اللہ چه ده اللہ را طرف نئی ده اللہ را طرف نئی ادایت نشتا پیو خبر بانده ده خواهش تابداری کی ده دن الوی گمرا نشتا ان اللہ لا یاد القوم الظالمین یقینا اللہ لار نخی قوم ظالم تا سوگ دی الذین ظلموا انفسهم فی اتباع الهوى والاعراض عن الآیات ظالم اگر ایچ رخواہش تابداری کی او دا آیاتو نا ڈڑکی مخی ترچو کنا کم اثر الکلب ناکم دا غدو مردو اخلدا الى الارض واتبع هواه فانسلخ من آیاتنا تفریح کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون مخ کے آیاتنو کے ددی ذکر کو چھ پیغمبرہ تو ذکر اشتین پیغمبرے چھ تپ مدین کے نوے او تو د تور پاگے طرف کے نوے لیکن ما تا پیغمبر جو کڑے او قرآن میں در در کڑے دے وہ ذکر کی وَلَقَدْ وَسَّلْنَا لَهُمَ الْقَوْلِ دا القول نا مطلب دا قرآن دا کم مضامین دی را قرآن وے ناگانی دی یو بل پسی جخت منگا را دے بیان کو دام دا دے را پار دی لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ لیکن مخ کے تیر شو بَسَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًا وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون بیا و دلیل نقلی پیش کی الذين آتيناهم الكتاب سر ول قران نہ منے عبداللہ ابن سلام خود دی طرف تراغد دے او د مومنان و شان او داغی مرتبہ و ذکر کی اور است و بیا اہل مکہ طرف تا التفاتی وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ وَخَمَقَا پَتَا كِي سَلَام یو بل پسی جختو بیان کردی مونگا لهم دا دیر پارا القول دا وینا دا دا قرآن مضمون القول دا قرآن مضمون وینا دا قرآن لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ دا دیر پارا چی دی نصیت واخلی چی پدی کسی دی پائی ایمان روڑی دلیل نقلی الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِمْ آ کسان چمنگ دیرا کتاب ورکڑے دے من قبلی مخکی ردی قرآن نا ہم بی یومنون اگی پدی قرآن ایمان روڑی و ایدہ یتلا علیم کلج پدی باندی لستری شدہ قرآن قالو دیوائی آمنا بی منگ پدی ایمان روڑے دے چدہ دا اللہ کلام دے انہو الحق دا قرآن حق دے فلما جا اہم الحق من اندنا قالو لولا اوتیا دا خلق غنتک ندی ویچ دا حق دے من ربنا زمون دا رب دا طرف ندی انا کننا من قبلی مسلمین یقینا منگا من قبلی ردین مخی مسلمین غارا کی خودن کیو اولائکا دا کسان یوتونا اجرہم مرتین ورکول بشدیلا ردی سوابونا دو کرتا یو دل دی وجہ نے چھ پخپل کتاب و پیغمبر ایمان را وڑے دے او دویم دل پا دی وجہ چھ پا قرآن و پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان را وڑے دے یو تکم کفلین امر رحمتی بما صبرو اسے اوصاف تو گورا دی کے سخکولی صفتوں نے موجود دی پاغ وجہ صبرو چھ گیٹنگ باتی شوی دی پا دین باندے و مصیبتوں نے برداشت کری دی دویم وید رونا بالحسنت السیعہ او دفع کبی دی بالحسنت فخو اخلاقو پا نرمو خبر سرام بالحسنت دلا الہ الا اللہ پشہادت سرام عبداللہ بن مسعود السیعتا شرک لرا معصیت لرا سوک چو اسر عبد کی دیو اسر خکی دا حنب بن قیس ببارک راجی چاو تا کنزلو کڑلو ناغرا کنزل لا سے شروع کرو ناغو توی چا کنزل لا تو کا اوکا اوکا زرزر خپل دڑو اغا تشکا خب یاد او خلق و مخیرات زکا کنزل مکاو چا اغا طول دما متعلقین و معتقدین دی سرمن بدلو باسی ندا اخپل خلق و عالم و مخیرات سمو آیا وسط تبا واگی خری وایا وایا وایا او زرد سنو ایم ید رعونا بالحسنت السیعتا مالک ابن دینار تے ادر چاوی چا اے مکارا ناغو تووی لو چی دا صدی را تووی او دا برا کینو اللہ دی زمان دا مکرو لرکی او ابو بکر صدیق دی غالبان چا ورطوی دا چی کنزل برا تو گما چی کبر تا بے اوڑی ناغو تووی تا بے اخفل کبر تا اوڑی دا بے سو سما وید رونا بالحسنت سیئی تا سوک بد کی تو از رخ کوا دا چا سخت اخلاق دی تا نرم اخلاق چلا و خبر کل کوا او الحسنہ اوچتا حسنہ دا لا الہ الا اللہ سیاغ دا تمام غلط و کارونونا کے لوے بدترین کار و معصیت شرک دے ومیم مارزقناہم ینفقون او بعد الاغنا چی مقدیل ورکڑی دی خرچ کیے پلار دا اللہ کے خوصر دا قید دی فی سبیل الخیر ایسا نے چیغوی دا جمعہ سلویختے کوما او دا دا اللہ پلار کے مال خرچ کوما نا پر رواجنا و ایدہ سمعو اللغوام او کل جدی ووری بے فیدے خبری لغو بے فیدے خبری اعرضو آنون ڈڑکوی دا بے فیدو خبرنا سنگا چی پا سورة الفرقان کی ام تیری شوی دا نیکان و عباد الرحمن پا صفت کی ویدہ مرو باللغوی مرو کراما وقالو دیوائی لنا مالنا ولکم آمالکم منگ لازمونگ ملو ندی او تازو لازتاسو ملو ندی سلام علیکم سلامتی آرہ پتاسو سلام دا متارکت تے لکم دینکم ولی دین لا نبتغی الجاہلین منگا نلٹو جاہلان انکا لا تا دی منہ ببتا یقنان تا نشر سولے مقصد تا غسوکو احببتا چستا خوخشی ویلگو دا ولقد وصلنا سرا ٹھیک دا کہ بیا بیا دیر دا قرآن بیانو کہ وچہ اللہ نا پلار کی نا نا پلار کی گی انکا لا تا دی دل تا کہ غمانا دا ارات الطریق ذکر ندا چھ دا نبی خدا کار دے چھا خلقو تلار خی کنا لیکن ایسار للمطلوب نشکولے نبی علیہ السلام ودا خوخول طبیعت اداو چھ کم سے کم زمارا اترا ابو طالب دیکھ ایمان طرف تراغ نٹے ربخی او کل چھ دا آغم مرگ رانیز دیشن پا آغا وقت کیوں بلا تلو اور تیوی یا عما قل لا الہ الا اللہ ترو دا کلمہ او آیا زبادا قیامت پا رس تارا پارا سپارو شکو ما ناغور تو وی جڑا قریشان مال پہ غور را کی کدا خبر نہ وی نما بلا ایمان را وڑے او کلمہ وی وی دا وقت دا ایت راغل دے انک لا تهدی مسلمان کو نہ دے ابو طالب تیر شی پ کفر بان دے خوب دے دے کنزری وتم دے مناسب نری دے پیغمبر اے لگ مل کرتے اکڑے دا ولکن اللہ یادی من یشاء لیکن اللہ ہدایت کا چال اور کی چ کو گئی وہ اعلم بالمعتدین او دا اللہ پوئی گی پیدایت والو تا تا دا پتم نشتا چا ہدایت چاہتا نصیب کی گئی چاہتا نا تب ہدایت ورکے صدا سے چا مقصد تے ورسے وقالو دا دیل سوارن سے جواب او دا دی کم موانع چا دی اغا پورتا کی اول دا زڑوں کی گئی چا ایمان طرف تراشو کو گر چا پیر دیر زور اور دی قریشانو بس میں بہن کی وہ بہن تختی دا یر دا وجه نمونگا ایمان طرف تا نرازو بیا با دا مونگا امن ختم شی جواب والا ورکا چلے بوتان عبادت کے او شرک کے نا اللہ دا امن در کڑے دے او چلے توحید لراشے او دا اللہ دا رسول خبر امنے نا امن بندر کی دا دین امائی رے گا نمشارانونا راشا او دی دین تا راشا را پیغمبر پیغمبری امنا کلمہ ہو آیا دا اول مانع برفع شی وقالو دیوائی اِنَّ تَبِعِ الْعُدَى مَا كَام کمونگا دے دایت تابداریو کو دستا پا مل گرتے آکے تا سرستا را خبر او منو نو تخطفو من اردنا او بتختولی جو مونگا دخپل ازمکنا اور دخپل ملکنا زورور پا او تختی دے دینا اگی مونگا نپری دے دیتا چھ مونگا ستا خبر او منو دایو کافر را غلو حرس بن عثمان نمی ہو نبی تیویلو چھ خپو ہے مجرشتین دن دل آورد دے دے زور اور نہ ریگ منو دا ڈیر کمزوری کمزوری خلق ہو ردے خانان نہ ردے نوابان نہ ردے گٹو کسکر و پختنوں نے ہریگی اگے بھی سم کار نہیں چکو رے بیاں دین پری دی جواب ولور کا اولم نمک اللہم حرمن آمنا آیا منگا دیلا زینو ورکڑے آیا منگا دیلا زین دے ورکڑے حرمن حرم آمنن امن والا آمنن دازر لکا لابن و تامرو پیوالا کجرو والا یجبا چراخ کلیشیم الیه دی حرم تا سمراتو کل شین گٹی وٹی او غلی او میوی داری او سیدو رزقم ملدن داری دقدی دمون دا طرفنا ولیکن اکثر ام لا عالمون لیکن اکثر دا خلقنا نپوئیگی یو معنی ختم شو ایمان تا زکن رازو چی زورور اغوا مونگ ختم کی زورور تازو نشی ختم ولی تازو دی زورور دین لراشے تا زورور زور بو بشی وکم اہلک نہ سر تخویب دنیاوی او دو معنی اغبا ام ذکر کی شیرا دا خلق تباکی گنے دا سے خبری دی وکم اہلک نہ من قریتین سمره ډیر لا کړی دی مونږه من قريه د کلو د خلقنا بطرت او معيشتها چې د حادثه وروتلو په خپل ځوان کې اغیدو ای پولینا اخواتلو او د حادثه وروتلو بدماشي کړي وا فتل کمساکنهم دغا دای کورونه دی وګورای سمودیان تکنا څنګه کورونه پاک جو کړی دی لیکن غیب اگنشتا لم تسکم من بعدهم الا قلیلا لم تسکم من بعدهم ندا استوگنا کڑشوی پدے کلو کی من بعدهم ددید حلاکت نرستو من بعد تدمیرهم ددید تباہ نپس الا قلیلا مگر دیرا لگا زمانا یو مانا دارا الا قلیلا دیر لگ مکانات آباد دی تول ختم شوی دی اکثر یہ ختم شوی دی دویم دا مانا را الا قلیلا مگر لگا زمانا لگا زمانا دا چه اسی او مسافر پلا را بانیزید دستر دے شابازگر دا کال دا لگا زمان کی یا زان لگا بارا دا یا سی تماشی لدی خو لیکن استوک رال تنکی وکننا نحن الوارسین و یومنگا الوارسین مالکان دار سوا مونتا پاتی کی گی وللہ میراث السماوات والارض وما کان ربکا مولک القرآن وکم اہلکنان یو سوال لاتو چیر علاقشیوی خودی خود دا زیادتی پیشو بیلے کنا دیوی پوکڑی نہیں کنا او طریقہ دائی چا اول خلق کا علم پوکی چی دا پوشی علم او خلق پوشی ندین پسی چی نمن نتبا کیی ندا اول نے پوکڑی ندیو تبا کری دی وما کان ربو کا نزستا ربو مولک القرآن تبا کن کی دا کری خلق دا پارا دا دا رب عنایت و میربانی دا حتی یبعثا فی امیا رسولا سردی پوری چون لے گی فیوم میں آدھائے پمینس کے سنٹر تو والا رسول ان لے گی دا رسول سکار دے یتلو علیہم آیاتنا چلو لی پا دیبانے دمونگا آیاتنا ترغیب و ترہیب داغا کار دے دلائل ذکر کی وما کننا مولک القرآ کم آلکنا جی میں تباہ کر جی پا ظلم نو مونگا چی تباہ کون کی دے کلو خلکو لرا اللہ والو ظالمون پا اس حال لا خوالو کے مگر پا وقت کے چی ددی اسید ان کی ظالمانو دا استثناء مفرق ورطوی من اعم الاحوالو یو حال دا حالاتو ندا سنر چی مونگ دی کری خلق تباکو ہاں چی دا کری خلق پا خفل ظالمان دی او غیوی چی آ بیل مجھے مار راشا چی مونگا ٹوکرے کے نازان لکا بردا وما اوتی تم من شئین فمتاو الحیات الدنیا وزینتو نمانی دا دیو جنا موانعو که یو مانع ده چه دنیا را سر دیر ده مونگا ساجت دی دین طرف تا پیسی دی دی دی اغا چه تازو لا در کرشی بی دی منشین داری او سیزنا را سکر دا جون دا دنیا و دا دول دی دنیا زدیر پارا برستو رازی واقعر قارونو وما اوتی تو منشین فمتاول حیات دنیا را پارا وما انداللہ خیرون اغا چه دا اللہ سکا صدی خیرون غور دی پا جنت که چکم سوابونو نعمتون دا مومنان دا پارا دی فی نفسی ہی غور دی و اب کا ڈیر باقی پاتی کی دن کی ریز کا ابدی دی سرمدی دی ہمیشہ دی افلا تاقلون الا تفکرون افلا تاقلون تاثر سوچ نکار ناک لے داقل نکار ناک لے افمن وعدنا وعدا حسنا داغو بذکر کی چو ما اوتی تم من شین رست رکو کے دا قارون دا واقعہ بذکر کی خدای نمخ تفاوت ذکر کی چھتا ایمان والا و چھتا کفر والا چھتا گمراہان و چھتا ہدایت والا افا من وعدنا وعدا حسنا آیا پس غصو کوچ منگو سر وعدا کردا وعدا خیستا فوا لاقی ندی مخامخ کی دن کے دی داغی سرام کمم متانا پشانداغ چاکی دی شی چمنگو لمزی ورکڑی دی مطال حیات الدنیا سامان دجون دنیا متانا فیدیم ورکڑی دی فیدی دجون دنیا دنیا جون کے جسون پیدی دی سر سر تکلیفون لگی دی دی ثم هو يوم القيامه من المحذرين بیابدی د قیامت پر ورځو من المحذرين د حاضر کړو شو نه وي فیوم ینادیم فکم ورځو چې आवाज بو کی دیتا تفسیر د ندا فا تفسیریه څنګه आवाज بو سکی فیقولون ورتبوای اینا شرکا یلذینا کم ز دما شریکان دیغا زسون الوی ذاتم تاسو دما سره شریکان جو کړو زما غ سیال کم ز جرا مخه مخه کې الذين كنتم تزعمون اغاج تاسو په ګومان چلو چې دا زمو شریکان دي كنتم تزعمونهم شرکای ابن هشام تاسو ودا ګومان کو چې دا زمو سره شریکان دي کم زه دي قال الذين حق عليهم القول وبو ويا كسان او چ ثابت شوي دا پدي باندي القول وينا عذاب ربنا ادم غربا تمهيد دي ها اولئك الذين اغوينا دا كسان دي چ مون گمراه تا رابل لدي اغوينا معنا بدل تدا کو چ مون گا گمراه تا رابل لدي دا اغوينا مبدل من هو دي اغوینا هم کما غوینا تینا بدل لدوارا یو شده ربنا هاولا اللذین اغوینا ایده منگا ربا دا کسان دی اغوینا چه منگا گمراهیت ارابلل دی اغوینا هم منگا دی گمراهیت ارابلل دی کما غوینا زک چه منگا گمراهو اغوینا هم منگا دی گمراهیت ارابلل دی کما لما زک چه منگا گمراهو هم اغويناهم فغووا كما غوينا يعني لم نكرهم على الغي تفسير جلالين منغم پخپل خوغدا گمراهي خوغا کړي وا دي په زور منغم راي ته ندي ابللي خو لیکن پخپل باندې دي دا خوغه وجه دي گمراهي تراش تبرانا اليك ومغا بيداري پيش کو اليك تاتام نو گویا آیت کریمه با آغا شانتی شی لکه سنگا جب سورت صحفات کے برا شی سورت اعراف کے تیر شو سورت احزاب و سبا کی دی دغا جر کشران و مشران و جگڑی یو بوی جداتا و بل بوی جداتا مشران با کشران و بان الزام لگی کشران با پو مشران و بان الزام لگی نو دیبو تبی ربنا ها اولا اللذین اغوینا اغوینا هم کما غوینا و اغوینا یو شیره د دې دوار دا مطلب دی بلا جبر او بلا اکراه دا کاروای شوې دي خپه خو غیر از کړې دي چې مونږ گمراهه تارا بللې دي مونږ دې گمراهه تارا بللې دي اغوینا اغوینا هم کما غوینا معنا یو شولا ربنا اولئ الذین اغوینا هم کما غوینا دات جوړ شو اے د مونږ ربا اولئ الذین دا کسان دي اغوینا هم چې مونږ دې گمراهه تارا بللې دي کما غوینا زکه چې مونږ گمراهو مونږ گمراهانو نه بل بګمراهه ترا بلو کنه بيد دینه بل کار نو او دیوانه مونږ زور نه لې چرولې اغوینا دی مونږ داسه گمراه کړلو اغوینا هم مونږ دی داسه گمراهه ترا بللو کما غوینا لکه څنګه چې مونږ گمراهو گمراهه ترا بللو مونږ دی لکه چې مونږه گمراهانو تبرانا الیک مونگا بیزاری پیش کو تا تا دینا تبرانا الیک منهما ما کانو ایانا یعبدون نو دی چیز مونگا عبادت کو دی دا خواہش تابدارو وقیل ادعو شرکاکم دی تبویل شیرو بل اخبر شرکان اگا چیتا سفی گمان دا شرکانو کو زڑا خبر بئی یعنی اللذین کنتم تزعمون تو کی بر پوری کی فدعوهم ندی بے رو بلی زکر چیاریان بیو گرد ورد بئی او دا بو ته زکه وی جره ټولو مخ کې رسوا شي فلم یستجیب لهم قبول تیابو نکړي شي د دې لپاره لهم د دې د دعاګانو قبول تیابو نکي وراول عذاب او دی بو ویني عذاب ولو انهم كانوا يهتدون لو ام شرطیه او ام تمنایا دواړه جوړي ک شرطیه جوړه ان رس وجدا محذوب منه او ک تمنایا جوړه ان عزت نشتا کاش انہم کانو یاتدون کدی پیدلے ندا عذاب بے دفکڑے وے کدی ادایت مندلے وے ندیل با عذاب نوی ورکڑے شوے بیا بے جزارو باسی اکنویت ارمان انہم کانو یاتدون چی دی پس پیدلے بے جزائے محضوفت ضرورت نشتا تمنا تا ضرورت نشتا و شرط ضرورتی ویوم آیونا دیم پکا مورس چیاواز بو کی دیتا و تبو آئی ماذا عجبتم المرسلین تاسو سو قبولتیا کروارا پیغمبرانو فعمیت علیهم الانباء نو رک بشی ردینا دلیلونا عمیت رانده بشی بن بشی پت بشی پت با پاتشی ردینا دلیلونا یوم ایزن پدق ورزو نن غسانگا بنگا جنگی چونکہ اگر مگر ہوئی خواق وقت کے بوسر ایس قسم لدلیل نی فهم لا يتساءلون ندیبار یوبلنوم اس تپوس نشکولے انتہائی احران بھی یک احران بھی ذکر اٹول پہ جہالت کے یو شانتے برابرو فاما منتا و بشارت پسر چیغا سوگ دے چی توبیر شرک نو باسلا وآمنا ایمان روڑو تصدیق توحید کو وعملا صالحنا ملیو کو نیکو فعسانو یقین دے ایکونا من المفلحین چی دے بید کامیابونا دے مطلوب طور سید دے پاس شو نفر مختار کل وربکا یخلق ما یشاء ویختار دلیل عقلی ستارو پیدا کول دائی سکی چی خوخیشیم ویختار اخپل خوخ چلوی اخپل خوخ کویم ویختار اخپل اختیار مندے اختیار چالندے دے ورکڑے ما کان لهم الخیرا نشتا دے پارا اس قسم لا اختیار دا اسباب دلان دے او دیر اخپل اختیار دا سم نے چلی چی دا اللہ و دا رسول خلاف کی ما کان لمومن ولا مومنتن اذا قد اللہ و رسول امرن ان یکون لهم الخیرتو من امرهم سبحان اللہ پاکی دا اللہ لو دیر الویر دا غنا چی دیے شرکان دا اللہ سر جوڑی دا ما موصول شوا عما یشرکون دا دی دا شرک اولنا دا مصدری شوا وربکا دین دلیل عقلی ستارب خپویگی پائے باندے تو کن صدورهم چی پٹے ساتی دا دی سینے باطل اعتقادات دا پیغمبر دشمنی وما یعلنون آغا چی دی اخکار کوی وہو اللہ دا دلائل و نتیجہ توحیدنا ثابت وہو اللہ دکا اللہ دے لا الہ الا ہو نشتا والمردگار بیردن بلسوک لہو الحمدو اکیو اللہ لا ٹول صفات دخدائی توب دی بلچالنا فی الاولا والآخرہم پا دنیا کے ام پا آخرت کے ولہو الحکمو او اکی دیو اللہ قضا نافذرہ ددر پارا پیسہ دی دی ہر سیس کے ددر پیسہ نہ چلی گی فیلے ترجعون دے اللہ تباتا سو واپس کولی چے بلچاتنا بعض بعد الموت بکی گی دلیل بل ذکر کی ارئیتم ان جعل اللہ سران دیتوی اعترافی دلیلو ورتو آیا ارئیتم آیتا سوچ کڑے دے یا ارئیتم اخبرونی مال خبر را کے کٹول مر دورس دا سی یی او شپا نرازی سوکشتا چشپا راولی اکٹول مر دا شپا دا سی یی اورز نرازی سوکشتا چرانا راولی شپا اورز راوستن کے اللہ رے معلوم شوا نور چراخی جی یا نور ڈوبی گی دادا لپ حکم بریلی وی دادا شیخ عبدالقادر جیلانی یا پیغمبر پہ اشارہ قول ورتو آیا ارئیتم مالا خبر را کے یا تاسو سو سوچو فکر کرے دے ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن کچتا اگر دیس تاسو را پار داش پا ہمیشہ ہمیشہ الہ یوم القیامت تر قیامتان من الہ غیر اللہ یاتیکم بزیا الہ دا موصوف تے اور غیر اللہ دا والا صفت تے دا الہ دا پارا اور دا من الہ نمخ کے دا من چلے اول سر کے دا مبتدارا من مبتدارا الہن غیر اللہ یاتی کم بیجیا والا خبر شو سوگ دے دا سے معبود غیر اللہ چی بید اللہ نی یاتی کم بیجیا چی راولی تاسو لا بیجیا دنور دا دنور دا رنا چی دنور دے روخی جی اور دے دے رنا ورکی بیا سوگ دے افلا تسمعون آیتاسو نورے اوری و سما دا فهم اغنشتا سما دا قبول اغنشتا دلیل عقلی اعترافی بل قل ورتا ہوا یا رہے تو اکد اللہ خبر بارا خبر را کہ یا تاسو سوچ کرے دیں ان جعل اللہ علیکم النار سرمدن کو گردیستا سر پارا دورز سرمدن ہمیشہ الہ یوم القیامت تر قیامتا دانور چے دے داسمان پر امینس کی ادری دگا دے کہ زینا اڈو بی گینا اور رنا یہ اور رنا یہ تو ہے چھ ماس پخین برای شیڈو رازین غرمائی ہر وقت غرمائی من الہ غیر اللہ یا تیکم بلیلن سوگ دے بل داس معبود الہ موصوف بیدا اللہ نا چتا سو لاش پر اوڑی راولی تذکرو نبی چتا سو پائے کے آرام کے استراحت پکے ہو کے افلا تبصرون آیتا سو نوی نیرا شواہدو افلا تبصرون شواہدا تشپے ہو دورہ دی راوستن کے دنور ڈوبون کے دنور رخ کارکون کے رنا و تیارد عرص دا اللہ پا قبض قدرت کی دلیل عقلی اعترافی پا کے پینزم ومر رحمتی جعل لکم دا اللہ ندی جعل لکم اللیل و النہار پیدا کردی تاسو لاش پاورا زو غرض د جعلا سره پارا لتسکنو فی دال لیل سر و لگوا ردیر پارا چه تاسو آرام حاصل که پشپکی ولتبتغو نهار سر و لگوا ردیر پارا چولتوی ردد فضلنا تجارتو که اگر ده او الکاسب حبیب اللہ رول مانے کلی دشتا چه کم کسب گرده دا اللہ دوست ده کسب کوا ولعلکم تشکرون ردیر پارا چه تاسو شکر واسه دا اللہ دا نعمتونو ویوما ینادیم تخویب اخروی فکم اردو چه آواز بور کی دیتا فیقول ورتبوی اینا شرکائی اللذین کنتم تزعمون کم زیدی دما اغ شرکان دا اینا شرکائی چو سرین پدی نور رٹی چه ما تو گورا تاسو ما سر شرک جو کرده اکم زیدی تاسو چه پیداوی کولی چه دا دما شرکان دی ونزعنا من کل امت شهیدا راجو دا بکمونگا روب باسمونگا بیل بکمونگا من کل امت دار یو طولگینا شهیدا یو بیان کونکی اغیب گوائی ورکی چی دا مشرکان دے شرکے کردے فقلنا منگ بوائیو آتو برحانکم روڑے غفوخ دلیل خپل فعلمون دیو پا دغورت پوشی ان الحق للہ چی توحید خو یو دا اللہ حقو ان الحق ان التوحید تفسیر مدارکو للہ اکی یو اللہ رپار حق دے سمطلب توحید فی الالوحیت امنا فدیبن جاتی اخلاسی ودواللہ رک بشی غائب بشی عنهم ده مشرکانونا آغا کانو یفترون چی دی پا دنیا کے پا دروغ جوڑا وال انا قارونا کانا من قوم موسیٰ ده دی سر اولا گوا چی اللہ صدر کردی وما اوتی تم من شئئن فمتاو الحیات الدنیا وزینت وما انداللہ خیرن وابقا کدیر سے در کر لیکن ده پیغمبر خلاف چلے گئے تباکے گئے ولکا موسیٰ علیہ السلام خلاف کارون کرو نا کارون تباشو ان قارون کان من قوم موسی یقینا قارون کان من قوم موسی اور قوم موسی علیہ السلام نام عبد الله ابن عباس وی چې دار موسی علیہ السلام د ترز وې وو تفسیر مجمع البیان کې دا سری هم د عبد الله ابن عباس نا چې دغه ماسی زوې وو گویا د دور موسی علیہ الصلات والسلام په منځ کې لګر رشتہ داری ډیره زیاته نږدې و او د دو شکل هم ډیر خېستو دا سی نورانی غنتا که کسو منور کسو او اللہ معلوسی دی کدی دی چی دا آگا کسو جدی تا توراتو بیادو او دا موسیٰ علیہ السلام و سلام بخکارخ کارا ملگرتی هم کولا لیکن سنگا جی پاکی سامیری منافقو دا سی دی پاکی هم دا کارونو او دیم لکلی دی مبصرینو چی کلخ پلو آگا پا خلاف کراشی نه انسان ته ډیر زیات تکلیف ملاویږي چونکه دیر اتر زوئے ہو تکا اس مونگا ہوئے یا بل رشتہ دارے کو اثر نزدے ہو او دد موسیٰ علیہ السلام خلاف کو وظلم و ذوی القربا اشد و مزارتا فی القلب من وقع الحسام المحندی خپل چی زیادتی شروع کی دا انسان ته ډیر زیات بد معلومی گی دا انزستان دا تیرات توری گزار دون خطرناک نی چه ستا خپل لے وغستا خلاف کی نو موسیٰ علیہ السلام دا پا دے وجہ دیر زیاد تکلیف رسے دلو چه دے پس تا او گورا دا تورا تا پس سیب دے نو دے پس سیب تا پک او گورا او دا دا ما دا ترز زویر دے تا او گورا او دا دے خلاف تا او گورا او بیاولا اللہ رب العزت دیر زیاد مال ور کرو نو دا آغی پا وجہ سر دون ایو غلط کارے کرد دے مفسرین دے دے کی چه او کنجر خدا و جینے غید روغ اختلا او غیر مال دینار دراہم سرس پین ورکڑلو چھ دیکھا مسئلہ کی گا نا نتبا پاس سکینڈل با جوڑ کے چھ تم قبری کہتا کو ما سر دا سے غلط غلط کارو نکڑی دی ناگا جوڑ پاس ایدل موسیٰ علیہ السلام مسئلہ کولا نا جنے پاس ایدل آبت کار چھ و کنجرہ موسیٰ علیہ السلام والا در سخت قسم ورکو نا چھ اگا اویر ایدل اور پیدل فرت عادتو بلکل اور پیدل نو دا غینا پسی ویلو چی دا خود زکر کوما چی تستم من زہبینو تسرو درو لوخی را لے گلے چی دا بستاشی خو لیکن تا دے بدنام کا بس طریقے سرا نو دا دے سرمایہ دار کوششو چی موسیٰ علیہ السلام و سلام تنگو ہووے لگے رو ما اوتی تم من شئین سرا او نبی علیہ السلام لتسلیور کی چستار برادر خلقم دکا چل کی خوکیب لگیا بی ان اللذی فرد علیک القرآن لرادکا الامات تبدا مکفت حکے اتاق دور اور بے عزل تا تکینی ان قارون کان من قوم موسی یقینا دا قارون وہ دا قوم دا موسی علیہ السلام نا یعنی بنی اسرائیل سره تعلق فبغى علیہم سرکشی اوکڑلا علیہم داغی په خلاف کی دا مال دا وجنا غاورو فبغى علیہم چې زه ډیر لوی متکبر انسان یم او الله مال ډیر جات مال دولت را کړی دی فبغى کې فاپس غیا دول فبغى گمراہ شو نا بغاوت شروع کو او دید اللہ مالوسی لکل ان القرابت کثیرا ما تدعو الى البغیو دا اخفلوان چی بیدا سے اخفلوان دا ترز ویرے دار پا پوز ویرے دار ماماز ویرے دار ماسیز ویرے دا دی پا منز کے لکتو تو میں رازی اگر تی ظاہر کیا خواد خواکی خو لیکن زلی یو بلتفاق نی نا دی پا دی خپو چی موسیٰ علیہ السلام دے پیغمبر شی حضرت سرمایہ دار اور دونہ مالدار اور مال زمار اس وقت تپوس نے کی وآتیناہ من الکنوز سبب دا بغاوت بغا علیہم ولے ورکلا ان الانسان لیتغا را استغنا ورکڑوے منگا دتا من الکنوز دا خزانونا ما دمر قدر ان مفاتحہو چداغے غچا بیان چوے لتنو بالعصبت وللقوہ خامخاب آدرنے دے پیو غٹر ڈلا طاقت وروان دے شاو اللہ وی داسر ہے تصل کے لتنو بالعصبہ چھے یو طاقتور ڈلو آغب استومان کولا دونے خود خزانی کنجانے وی بیا دی دے کے مفسرین اور سبازی مبالغیم کری دی یو خدا خبر دی کی چھے دلے دا دونے مال ورکڑو دا مال دا پیدا کری دا کم زینہ ہو نو وی چھے دا عطوان دا روایت تے چه داده چه تا خزانه مونته و دا یوسف علیه السلام دا دمانه دا خومه والو نو پا ده وجه سر ده مالدار شو بیا ردر ده خزانه پا بارکه و دا کنجانه پا بارکه خبری که گی اللہ مالوسی وی دیره موالغونه خبری کارونه غست شوی دی پا ده که وی چا پا که دا ویری دی خیص ما چه شپیتو قچرو با لغڑو تیارو پیتو قچری عقیب ولا دا چابیان او چتولی او چابیان ویم دیره وڑی وی دا گوتی پا مقدار باننی وی او داری او چابی سر یو خزانه لگی دیره وی او چاپا که دا ویدی دی چرا چابیانی دا سرمن وی دا اس پا نیم نوی چگن درنی بشوی سرمن لگ اسپکی دی پا نسبت باننی دا سی خبری بعد خلقو کردی دی او ابو حیان بار المحیط کی ام سر روایات نقل کردی دی دا سی پاگا ہوئی چھ سوک ہوئی چھ دا دون چابیانے وی او پدی طریقے سر وی او دا با دون خلقو چھ تولے دا دیا گا دی ما ہوا کذبن دیتا وی دروغ او یو قارب الکذب یا دروغ تا نزدے خبری دی ویزا پا خفل تفسیر کی دا خبری نی لکھا ما دون مبالغو تا پا قیدت نشترے خود دون دا چھے لکا مثلا مال دیرو خزانے وصر دیرو یعنی چابیانے وصر پی نفسی زیادے وی اس قال له قومه کل چوئے دتا قوم خپلو قوم ورتا راجم شو دی لگ پوکی سرمایہ دار چھے لگ غور رکھے گا ما مستے گا ما او چلا تخید امر بالمعروف نہیں عن المنکر دا تبلیغ سنگ چلا تخید لا تفرح وابتغی لا تنسا احسن لا تبغی الفسادہ کلا کار کوا کلا مکوا کلا امر بالمعروف و کلا نهی عن المنکر دوار چلوا اذ قال له قومه کلا جدتا قومه لا تفرح لوی مکوا دلتا فرحنا مطلب دار چ لوی مکوا حضرت او سڑے پر نعمت خوشحالی گن خیر دے قل بفضل اللہ برحمتی فبذالک فلیفرحو لیکن چ لوی پہ کے کہ او مستے کے راش ندا سے مکوا مستے گما ان اللہ لا يحب الفرحین یقیناً اللہ نے کو غویب الفرحین لوئی کو ان کی وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرتا اولتوام طلب کوام فیما پاغس کی آتاک اللہ چی اللہ تعالی در کردی دی تعالی ایسا در کردی دی خزانے در کردی دی مالداری در کردی دا الدار الآخرتا کرد آخرت جنتو جنت امن رشتیا و دا آخرت عقیدہ خپلکا و دیل تیاریو کا وابتغی فی فی ما کے فی فی سببیم جوڑی گی دا آغی وجہ او فی دا ظرفیم جوڑی گی ولا تنسا نصیبک من الدنیا او می رواق پر ابرقا دا دنیا نام خرس کا او خمد دار اغندا او ووسا پخکولی زینو کی خدا اللہ پلار کے او پا دین بان خرچ کوا ولا تنسا نصیبک من الدنیا عبداللہ ابن عباس دغوی کہ پدی دنیا کے دا آخرت دا پارا تیاریو کا مال بلٹی کا آخرت تھا دونا مال خرد کا چپ آخرت کے لئے پکار راشی خفل برخا پدی دنیا کے دا آخرت میں یہ روا اور دنیا خیالم ساتا سپکے خورتول ورکوام قطادوی چمانے دارا دنیا کے اغا اخلا چستارا پارا سا حلال لی اغا اخلا او امام مالک بھی چمانے دارا خورس کا خو اسراف ما کوا مطلب ادار چتا سر ہر سونا دنیا را گنا نہ جائے گا جب یہاں سے کچھ پاس ابھی نہ ہوگا شردی دے نزی نیز بر سرنی دو گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا دو گز کفن ٹکڑا گور چتا تو ملاوی گی اور کن ملاوی گی نصیب کا مما تجمع الدار کلہ رداءان تلوا فیما وحنوت برخا سر اچ س جمع کے دائے برخا طول دمانہ چتا سر جمع کرن نصیب کا مما تجمع الدار کلہ تچ طول دمانہ سر جمع کے ردا آنے دور کفن ٹکڑی تلوا پیا چ پائے کے با انغختل شی وحنو تو لگتر بدل ہو لگی بس ختم جو خبرہ تو دنیا نچ زین دا دنیا خری بم نوڑے او پائے کفن کے جیب خونشتا کفن کے کو جیب نہ جوڑی دالتا نہ دے دینا سوڑے گور نشے ارس بدلتا پاتی کی گی کاڑوستا مثلا اتیاج رے وزما کرا او تا پخپل آئے پٹی کے خخی بس لگ جائے کہ برے خخ کی دانو رستہ نہ پکاری گی دن نے تو جو اکڑی کو ٹکرے کا نہیں پا تیرا ولا تنسا می روا نصیب کا خپل برخا من الدنیا را دنیا نا یعنی لا تترک اے انت عمل فی آل الاخرہ دا سے مکو جتا پک اخیرت لادو عملو نکی و احسنو او توحید قبول کا احسان دغا دے کما احسن اللہ ویلے کزکا چے اللہ تاثر دیر احسانات کری دی ولا تبغیل پسادا پل اردو ملتا و پساد پس مکا کی فسادی میں جوڑے گا ترک الدار الاخرت نجعلوها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا دا فرعون بارک مخی تیر شو انہو کان من المفسدین زکا چھے ان اللہ لا یحب المفسدین اللہ نخو قوی فساد کون کی دوتا موسیٰ علیہ السلام وعدو کا یاوتا مومنانو یارانو دوستانو ملگرو ورطا ہوئے لو چھے سیب مال لسر دے چک دے پخفل دے بانے دے خلیکن غاو رکھے گا پی ما حما قط قال انما اوتیت على علم عندي اولدو انما اوتیت على علم عندي شدا ما تارا کڑی شوی دی على علم نو ده هنر پوجا على اجلیا ایلو نو مطلب هنرو عندي چه ما سخ دی دا دا مارا چاچو گٹا را دا دا مارا مٹو گٹا را دا خو مارا اللہ دیر پویا را کڑی دا مارا اللہ دیر بے علم را کڑی دی دا دیدی ضرورت چه واحسن کما حسن اللہ علیکا اللہ ما سر احسان کرے دے سے احسان کرے دے دا خود خپلا گردے دلے ما ما ذخیری منتری مالون میں منتری خزانے میں منتری مالا اللہ تک کا جانتے را کری دے دے کے دے تو ضرورت نیشتے جدر دا اللہ حق پدے کے ادا کم در علم نا مطلب چاوی دے علم دا تورات ہو اچاوی دے علم دا تجارت ہو او چاوی دے چی دا علم چی دے کہ او سڑے کار کا سب کین پچھلی پوئیگ نا پیسے دے رہو گوٹی دا چل دلے ور خولے ہو دا قول خو ډیرو کړه د خو غلط ته چې د کیمیا علم ورته حاصل شو دا په پیتل او تانبا او ګیلټ راواغستل او داینه وستره در جوړول زجاج دا وی چې دا بالکل چولټ غلطه خبره ذکر را چې علم د کیمیا باطل شی دی د دې اډو سر سر نه حقیقت نشتره کیمیا مطلب کیمیا سو سر جوړېدل دی او سیز نه دا کو کنه ک پدې یو تنم پو نه ار یو خپل زوی ته خو غلې وند چې راشه چل ته خیمه پدی طریقے سر وچے کم دین آگا تسر جوڑے دا خواہی خبر از دماشنا سنگ پارستے کور نزدیشم رسرو ذرو بشینا تسرو ذرو بشما نس دا سے سنگ پارست چور نزدے کے گے رسرو ذرو کے گے دا پاکے نشتا سر نجوڑی گی کہ جوڑے دے یو تن تپتا وے ناوکے لوگ انتا کخفل زویتا وے چھتال مو آیا خان دا په داسې راوالې نسبت جوړ شي. بیا چې هغه کله مړ کېدی نه بل ته وایي چې چا تال مو وایا نو د چا په خاندان کې خو به دا شعر را روانو. د دې وجه نه شیخ الاسلام ابن تیمیه مستقله رساله په دې باندې کړې ده چې علم کیمیا نشته، دا هسې خبره ده چې ګنې د یو څیز نه سره جوړېږي. د دې دغه نه کتورو نه او د ګیلوټو نه او د خورو نه او د شګو نه د دې نه کوم دې نه سره جوړ شي. علی علم هنر، بس دا زما هنر دی دې په چاچو ګټه ما. لکه یو تن اوس مشروط وی کنه چې مال او درا کړی ده، زه وزیر یم، زه گورنر یم، زه آل نال یم، دې کې د چا خبره ته ویجت نشتا. اولم یعلم تخفیف دنیاوی، آیا دین پویگی علم سے وم نہ پویگی علی علم نو ان اللہ قد آلک من قبل من القرون، چې الله تباہ کړی د دن مخ کې ډیر د پیړو نا ډیر خلق مخ کې تباہ شوی دی. وما کان ربک مولک القرى، مخ کې تیر شو. وکما لکنا من قد یتم بطرت معیشتا، کدی وی چې راغي به زکه تباہ کړی چې وی سره با مال دولت نو یا بای زور ور نو کمزوری به چې ته مونتی ما سره غو طاقت ته او دما جمع زیاتره وی چې نا داغي که جمع زیاته او طاقت داغي او ته غو تاړو ستینګ نه من غزو کوه شد منو چې سخت اور دنه په طاقت کې او زیاتو په جمع کې نفری غ سره زیات اغي سره زیاتو نه کسان اغي سره زیاتو. ولا یسالو عن ذنوبهم المجرمون، دا تخفیف اخروین او سوال استعلام تپوس او تپوس بانی شکی دے دا دید گناونو دا مجرمانو نام. فیوم ایذن لا یسألو عن ذنبه انسن ولا جان، اچرا جی فلنسألن اللذین ارسل ایلیم، دائب اخفل وقتی اخفل زیبی. او تپوس بانی شکی دے دا دید گناونو المجرمون دا مجرمانو نام. فخرجا علا قومی فی زینتی، کم نشو پوه نشو غرور نور سوا شو. روتو علا قومی پخپل قوم، فی زینتی پخپل دول کے دا فی زینتی دا خرج سر اولا گواب جلو سے اوباسو اووی جدر اخپل قوت مظاہرہ کوم. مفسرین لکی دلتا سلور زرا اسونا قچرے وغیرہ سفر لے اگے میرا میدان تکڑے او پاغے باندے سرو دا سر سر اسبابو نوا چولو، کپڑے پہ سر سر وا چولے، او خصوصا خاص زر قچرے اغیم رامخ کے کڑے، او خپل پہ او بہترین مزیدار رنگ والا قچرہ باندے سور شو، او دا اغی کم پیدان چو زینے چو اغیر سرو در جو کڑو. لانو سب تقو لانو قذب واللہ مالو سیدی کلی جل قطع دا قول لے، او سلور زر خادمان و سر خپلو، او دارنگی اسنو بانده یوم کسم کسم کپڑے چولے وی، او خی طرف تاوم غلامان او گز طرف تاوم جنکے وینزے، او غیم خسم بالکڑے وی، او اید خالی رزو او رووتو چی جلوستے تکارونو. قال اللذین یریدون الحیات الدنیا، اوی اغچا چیرا دیلر لرجوان دا دنیا، مو مومنانو خو لیکن د دنیا رجوان اراده لر د دنیا خو حوالہ د دې په مقابله کې به وی. وقال الذين اوتوا العلم، فکه اسم خلق دی یو غاچ دنیا غواړي، بل اغاچ علما دین علما اغدي چېږي دنیا نه غواړي، دای په خپل کې وبن راضي علما او اغي کرچا گاڑی ته وګوري، جامو ته وګوري، او جلوس ته وګوري، زینت ته وګوري، گاډ هر قسم سوار لوته وګوري، نه پروا راغی نه خدا نور چی دی کنا. اللذین یریدون الحیات الدنیا، اغیو ویلو سیو ویلو، یا لیت لنا حیرمان دے منگلا، لنا منگلا سا چی وی منگلا، حیرمان دے چی وی دا منگلا پارا، مثلا ما اوتیا قارون، پشان داغی چی قارون لاور کڑی شوی دی، انہو لزو حظ عظیم، یقینا دیکھو دیر دا بخ لوی خواون دے، دا دیر لوی بخ خواون دے، دا غٹ قسمت خواون دے، غٹ قسمتی و بختی دے نو دا سے مال دولت ہوئی چالا نجا ورکڑے دا دی بیان ورکا پا اخبار کے ہوکے سملا اشتہار اوکھو چی زبردست خوش قسمت ہے انسان دے بیان و بدلی گی کا خیری اس لگرستو بیا بدا سے نہیں ہوئی تا دے خلکو دا بیانو نم پتا نہیں لگی نن یو شان بیانا بلو رز بل شان بیانا نن یو شان اشتہارا بلو رز بل شان اشتہارا نن یو خبرا بلو رز بل خبرا نن یو شان جانڈا بلو رز بل جانڈا نن یو شان دستور منشور او بل ورځ بل دستور منشور اور یو ډیر خلې په اسلام برابر نو وسی خدا بیان ورک انه لذو حظ عظیم زمونږ دین کې ذو حظ عظیم والے دې پیجندل دې وما یلقا الا الذين صبروا وما یلقا الا ذو حظ عظیم پیغمبر علیہ السلام فرمائے ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر ده نبی ده علوم نه جتا الله صبر قدر کی داډیر لوی برخرا تی ته قسمت وی لیکيږي دې ته بخ وی لیکيږي وقال الذين اوتوا العلم هو هغه چا چې دی لا علم ورکړی شو د دین علم یادی ور ایو فن دی او علم دی دا کیمستری دا دا فزکس دا دا پلانی شیر دا پلانی شیر دی ته بسوي دی ته فن وای او علم ورته نه وای دی دا پاسه باندې لیکي چې رب جنني علم او اقرا بسم ربک الذی خلق دا خوستا یو کاروبار دی یو هنر دی زکوی خو لیکن دی باندې د شرعی علوم اطلاق نه کیږي نه دا فضائل پاګه باندې جاری کولې شي او تل علم ځان لا خلق دی د دنیا سره هیڅ کار نشتا امام زهری غون ته محدث امام ترمذی وی چه اغبه چه از رسرا و مال دولت اولی دنه دا با در اوخ پچخ کار که دلا چه مال تا نپس خیده نو دیسو ویلو ویلکوم تباشه تعجب ده پتاسو تاسو لاسکو وی زجر ده ویلکوم وزخو لگیای و کارون تا گڑه گه ویلکم ویلکم خب بیا گواری ویلکوم او دا ویلکم هم دیتا وی ویل کوی تا هم وی کنا کوی ترالی کوی ترالی او خوش آمده تم ہوئی ثواب اللہ خیر اس کو خوش آلے گئے وزیر خو لیکن راکوزی کے باو کنا ثواب اللہ خیر ثواب دا اللہ غرد پاخرت کی لمن آمنا داغ چالور کی چیغا توحید والا عقیدہ خصفا ساتلی تفسیر خازن آمنا مانا صدقا توحید اللہ دا اللہ را توحید تصدیقی کری ثوابنا غلد فإننا ثواب اللہ لکل موحدن بجنات من الفردوس فی آیا خلودو حسان ابن ثابتو وعملا صالحا وعملی کلینیکو ناڑو لستاد پر اخلوکی اوبرانشیم ولا یلقا الا صابرون انور کی گی دا قسلت دا استقامتو ها دا مقالا دا استقامتو دا قسلتو دا استقامتو الا صابرون مگر کلکو خلقو تا کلک خلقو اغیل کرکلک ونی مستقیمی کارتون مال دولت و تا اوڑی روڑی و خلق و تا پسخی نددی پروانی او اغا نور کو چو گوری کننی مونگا کوٹلی دلی دلی چلی یو یو لاک گتی پک پرتی دی نائی بیا گڑ وڑی فقصفنا بی و بداره الارد پسو پخکتا بوتو مونگا دیم دیم پخکتا بانے بوتو و بداره الارد ددد کورو مال ارد پر از مکا کیم که یواز دیم پر اخکتا بانے بوتا کنا نبیا بخل کو ایچ ایرا ٹول چلول دی موسا دی مال تا جو کڑے دی نمال تا ناخلی نمالی والا پا دی سر بانے کی خودو او پخکتا روان دی ندون خدا مفسرین لکی چی پخکتا قتل دی دکا قرآن ویدی دی کنا خصف شوی دی خدا چی پا بی بعد الاخبار بعد خلق ویچ تر قیامتا پور بلا سی روانی نو والله اعلم بصحت ذلك پتن لگی چې دغه خبره صحیح او کنه ده صحیح خو دونه یقیني دي چې پخکته تللې پدې ځمکه کې ټومبلې ده وی کناغه یو کمیونست والے شاعر کمیونست چې دا کم دا وی چې دا ټول خلک دی یو شان وی غریب او مالدار دی نه وی وی ته خو خپل کارون پزمکه ورمن ته خو خپل کارون پزمکه ټومبه او زده دا خپل قانون خپل کارون پسر ساتم تو خدا سے کہے چستا دشمن دے نے پزمک دے اٹھوں بو او ما تا وے چستا را کم کارون دے نے دا پسر گردوا دا کو چانے جی ویری جی پسرے گردوا زکا مطلقاً سرمایہ دارانا نظام کی پیٹے لے نم چورتوی دم نشتا پہ اسلام کے خیر خیرات نشتا ایمان نشتا حلال حرام نشتا او بس راج مکوا مال کا پارے طریقے سری دم پہ اسلام کے نشتا فما کان له من فیت ینصرون من دون اللہ دې چې کله په دې ځمکه باندې ورخښ شو وردن دن نه شو نو ډل نه و بیا چې کله ژوندې و جلوس یو باسه کنه نو خلک ګډېدل او خوشاله وو ځکه حکومت یې وکنه یو قسم لا او په زینت راوته وو خو چې کله دې پخکته لړو نو بس ڈل بیا نو سورت کاف کیوں تیر چو اگر دو کسان لے باغ ور کڑو کنا نو چلے چا باغو نو دا خلق بتی تاوید اللہ تاوید لو و چرا وینی وو او اگر بیا اصبح یقلب کفی علامان پا قپیا نال توم وی فیعتن ینسرو نو بیا ڈلے نوی ڈل اکو دیل و چا باغ لبتلو کجوری بے خوڑے دغی لے ڈلو نو چا کجور نو یا انگور نو یا برس میو نو نعمت نو ناغی بیا سل ڈل بازی کولا دل تک دا کارون دے ددن گر چاپیر زکا کر دے دلو چھو گوڑ زیر سڑے ہو خسامے ہو کانا سبتی بودی دلو نجھے دے پک کتا لڑن دو وطر جڑا کے روکشوے فما کانا لو من فیتن ینسرونو من دون اللہ فما کانا من المنتصرین نو اغا خپلا دا بدل غستن کو نام واس بہا اللذین سبالشو اغا کسانو تمنو چرمانو نے کڑیو مکانو ددد حالتو ددد مرتبی بلام سے پرونو اور پرون یو شان بیان ورکڑو بیان بدل کمائے بیان و بدلی پرون بیان کے داویلو چینہو لذو حزن عظیم یا لیت لنا مثل ما اوتی کارون کاش کا مغلی امدہ سے مال لاکڑے دی اس بھی یقولو نوائی وے کان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و جبرا گویا کے یقیننا اللہ پرا خوی رزق دا پار دا آغا چا چخو قیشی دا خبلو بندگانو ناو پنا پو یہ ورکی تنگی یہ دا بس اچھے دے دا کرامت نرے عزت نرے اور دا زیق چھے دے دا ذلت نرے پوش پدے باندے پرونی خوے چھے ارمانو اور اسوے چھے ارمان چھے بس دا کارون گوندہ کے مالی رالا نوے را کرے دا سے مثالی کنے لکے یوتن ہوئی چھے زبادہ میں دو بیتا نوچے لڑشی اور یو جازی اور بل جاز مثلا بیا بچے تکلئی اور دا تا پکے زہ ملو نیشی اور جاز پا برا بانے روان شی دیکھا پئی مزے اکڑلے تاز کو لڑے ہو بس دفات شما اور جلاز لگ ببر ابان جاز لڑ شی اور اخلاص شی اخلق پک مڑ شی دا اللہ پاری ہو کار کے خیری شکر دے جزیت پاتی کڑو ما یا پل خبر بدلی کنا یقولون وے کان اللہ وے عجیبرا وے عجیبرا کان اللہ گویا کے یقیننا عبداللہ ابن عباس مانا کی ایتنوی نے گویا اللہ خو خدا دا چاہی جی برا یبسط الرزق لمن یشاء پر آخیر رزق دا پار دا آگا چاہ چاہ خو خیشی رخ پلو بندگانونا دل بے دیر ور کڑی گو دا خلق کو بدی شکن دا نن یو تن پیدا کدا سے چی اگا دا ہوئی جمع خپل زویل نم یہ خیر قارون یو تن پیدا کن سوک دا سے نشتا چی اگا خپل زویل نم دی فرعون بلکہ کاسی او کس طرح ہوئی فرعون ماتا فرعون ہوئی کاری کی خپکی گی اور بلال چی دلو کی دواج نہ دے دے راور دے دلے دے دے میراب پا دے دے کے سڑے سکے چی دے جماعتون نمون دی بلال مسجد ہو اور بلال ہو بلال ہو ویکان اللہ افسط الرزق لمن یشاء من عبادی و یقدر لولا امن اللہ علینا کنوے کڑے اللہ منگبان دائیو احسان لخصف بنا نمون بے ہم پک کتبان بوتلیو وے کانہ لا یفلح الکافرون ہے افسوس عجیبرا یا افسوس یا عجیبرا گویا کہ یقینا نہ کامیاب ہوئی کافران یقینا غن کامیاب ہوئی کافران اللہ نہ کامیابی کافران کافر سوک دے سدا اللہ د نعمتن نہ قدر کی قارون گن تک اور پیغمبران تکذیب کی تلک الدار الاخرت سورت ختمی اول تیراڑا ہوا تل کا اشارہ دا تعظیم ہو فمنزل دا محسوس گونتا کی اشارہ شوالا دغا کور دا آخرتو ادار و موصوف والا آخرتو والا صفت مراتن جنت نجالو آخاز کو منگا دغا کور للذین دا پار دا آغا چا لا یریدونا علوان فی الارد چیغی ارادا نکی دلو یا پر ازمکا کی دے فرعون تو گورا انا فرعون علا فی الارد دتو گورا و تیویلو لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین دیل نور کی جنتو ولا پسادا و ناغسو کوچ غواری پسادو انہو کانا من المفسدین عدل تیویلو ولا تبغی الفسادا فی الاردو ان اللہ لا يحب المفسدین داق چالا ورکی چی تکبر پکنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ با اکی اواز بادار کی روانو او پلار جی بچی چا تا پوسو کجی دا لار